चौदह पृष्ठ में कहाँ से तृतीय पंक्ति यत्तु तमेवं विद्वान् अमृतः भवति तम एवं विद्वान् मुक्तो भवति यदा पश्य पश्यति रुक्मवर्णम् इत्यादि श्रुतो सर्वनाम्ना सविग्रह सेव परामर्शात् तम एवं विद्वान् एवं कह तम कह करके सर्वनाम से सविग्रह का परामर्श किया गया। तो तज्ज्ञान सेव मुचकते सविग्रह परमात्मा का ज्ञान मुक्ति साधन, इसलिए सविग्रह तुम परमात्मा न मोक्ष हेतु ज्ञान का विषय होने से तात्विक होगा। तन्न सगुण विद्याया क्रम मुक्त्यर्थत्वेन अन्यथा सिद्धे है, ये सगुण विद्या है क्रम मुक्ति के लिए, इसलिए अन्यथा सिद्ध आरोपित सर्र बोधकत्वेन उपपते। सगुण विद्या में माया से आरोपित सर्र का बोध न करता है, इसकी उपासना से क्रम मुक्ति होती है। वास्तव विग्रह में तात्विक विग्रह में प्रमाण नहीं है। और यदि मानेंगे ये साक्षात मुक्ति हेतु है, क्रम मुक्ति अर्थ होने से तो हो गया, तात्विक विग्रह में प्रमाण नहीं है। और यदि ये जो यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम तमेव विद्वान अमृत भवति, यदि साक्षात मुक्ति जनक मानेंगे, जनक बोधक मानेंगे, तो तदुपलक्षित आत्मज्ञान से मचकत्वात् जो तम एवं विद्वान विग्रह आदि कहा गया, विग्रह से उपलक्षित जो आत्मा उसका ज्ञान मोचक मुक्ति का जनक, मुक्ति जनक ज्ञान है। विग्रह का तो विग्रह विशिष्ट ज्ञान नहीं, विग्रह से उपलक्षित जो शुद्ध आत्मा उसका ज्ञान मुक्ति साधन। विग्रह का उपलक्षण विग्रह से उपलक्षित जो शुद्ध आत्मा उसका ज्ञान मोचक, इसलिए विग्रह उपलक्षण होने से मुक्ति हेतु ज्ञान विषयत्व विग्रह में नहीं, विग्रह से तात्विकत्व तो नहीं है। अतएव देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिण, ये जो कहा गया गीता में इत्यादि स्मृतिरपि व्याख्या था, इसका भी व्याख्यान हो गया। तो विग्रह विशिष्ट रूप यदि कहेंगे तो रूप उपलक्षित ज्ञान को इष्ट है। किंच विग्रह किम भौतिक अभौतिक वा, ईश्वर का विग्रह मानेंगे विग्रह भौतिक है अथवा नहीं है, अभौतिक कहेंगे तो अभौतिक भी माईक अमायिक वा, भौतिक तो माईक है ही, अभौतिक होगा तो क्या माईक है या माया के बिना है? यदि माया के बिना कहेंगे माईक हो गया तो वास्तव नहीं हुआ, और माया के बिना अमायिक होगा तो ब्रह्म भिन्न अभिनवा, जो माया से नहीं विग्रह मानेंगे भौतिक भी नहीं माईक नहीं, तो ब्रह्म से भिन्न अथवा अभिन्न है। भौतिक माईका वी कर्मार्जितो पर कर्मार्जितो वा, अभौतिक अमायिक पक्ष में प्रश्न कर दिया ब्रह्म से भिन्न अथवा अभिन्न है। भौतिक माईक होने पर कर्म से उत्पन्न होता है भौतिक माईक शरीर विग्रह, अथवा परकर्माजित दो विकल्प करके यदि भौतिक माईक कर्मार्जित कहेंगे आद्य कर्म से भौतिक माईक शरीर मिलेगा तो संसारित आपत्ति ईश्वर से, द्वितीय यदि कहेंगे भौतिक माईक है किंतु परकर्माजित तो द्वितीय इष्टापति परकर्माजित होगा तो अपना शरीर नहीं है। और जो पहले कहा था अमायिक अभौतिक होने पर ब्रह्म से भिन्न अथवा अभिन्न है, ब्रह्म भिन्नत्व यदि ब्रह्म भिन्न शरीर मानोगे तब आप सिद्धांत, आप विग्रह को ब्रह्म से भिन्न नहीं मानते हो, विग्रह ब्रह्म रूप ही मानते हो। और नेत नेति इति श्रुति विरुद्ध, नेत नेति जैसे ब्रह्म से भिन्न विग्रह मानोगे, नेत नेति करके तो ब्रह्म भिन्न सबका ही मिनिषति किया गया। अपानीपाद इत्यादि श्रुति विरुद्धश्च, विग्रह मानेंगे तो पाणीपाद जब रहता है, पाणीपाद आदि नहीं है अवयव रहित है ये कहा गया, उसका विरुद्ध होता है विग्रह मानेंगे तो। अभौतिक अमायिक ब्रह्म अभिन्न देहांगीकारे, अभौतिक अमायिक पक्ष में ब्रह्म से अभिन्न मानेंगे, ब्रह्म भिन्न पक्ष हो गया, ब्रह्म रूप अभिन्न कहेंगे, देह मानेंगे, भौतिक भी नहीं, माइक भी नहीं, ब्रह्म से भिन्न भी नहीं, तो उक्त श्रुति विरुद्ध, फिर पाणिपाद इत्यादि श्रुति विरुद्ध होगा। चार्वाक मत प्रवेश, चार्वाक मत क्या हो जाएगा, देह ही आत्मा हुआ, देव ब्रह्म से अभिन्न है, अमायिक शरीर मानेंगे तो शरीर है, शरीर का आत्मा मानना पड़ेगा, चार्वाक मत है प्रमाण अभाव, और अभौतिक अमायिक ऐसे शरीर में तो प्रमाण नहीं है। न च नाभ्या आसीद अंतरिक्षम इति भूत कारण तो उत्वा, ये भूत का कारण है ईश्वर को कहा, तो अभौतिकत्व असिद्धि, अभौतिक नहीं होगा, भौतिक होगा। अग्निर्मूर्धा इत्यादि श्रुति पर्यालोचनया अंतरिक्षादीनाम नाभित्वादि परिकल्पनया विराट देह प्रतिपादकतया शरीर से भूत कारणत्व प्रतिपादकत्वाद, ये जो अग्निमूर्धा इत्यादि श्रुति अर्थ विचार करने से क्या होता है, अंतरिक्षादीनाम नाभित्वादि परिकल्प, अंतरिक्ष को उसका नाभि माना, कल्पना करके अंतरिक्ष विराट देह प्रतिपादक, ये पूरा विराट शरीर का प्रतिपादिक श्रुति है। शरीर से भूत कारण तो शरीर भूतों का कारण, ऐसे विराट शरीर शरीर बना उसके बाद भूत की उत्पत्ति ऐसा नहीं है, और तमस परस्ताद इत्यादि जो दिया है विराट देह उपलक्षित ब्रह्म परतया, विराट शरीर को तम से पर नहीं कहा, विराट देह से उपलक्षित जो शुद्ध चेतन ब्रह्म वो तमसे पर है, विग्रह से तमस परत्व प्रतिपादकत्वात्, विग्रह तमसे पर नहीं, जैसे विग्रह विशिष्ट ज्ञान से मोक्ष का, तो विग्रह उपलक्षित ज्ञान आत्मज्ञान से मोक्ष, इस प्रकार यहाँ तमस पर जो कहा गया विग्रह को नहीं, विग्रह उपलक्षित ब्रह्म। न च एको नारायण आसीत न ब्रह्मा न च शंकर श्रुत्या महाप्रलय नारायण स्थिति उक्त्या नित्य विग्रह सिद्धि, तो एक नारायण महाप्रलय में था, ब्रह्मा शंकर कोई नहीं थे, तो महाप्रलय में नारायण की स्थिति कहने से ईश्वर की नित्य विग्रह, ईश्वर का नित्य विग्रह उसकी सिद्धि हो जाएगी। इति न सिद्धांत कहते नारायण शब्द से सदैव समय इदम अग्र आसीत श्रुति अनुसारेण इदम अग्र सदैव समय दुटा इदम अग्र आसीत श्रुति अनुसारेण सा श्रुति अनुसारेण मायोपहित तो ब्रह्म परत्वेन विग्रह परत्वात, ये मायोपहित तो ब्रह्म पर के नारायण शब्द मायोपहित तो ब्रह्म कहन से वो माईक ईश्वर था। न च एतावता चेतनांतर साधारण्यम, मायोपहित ब्रह्म कहें तो अन्य जीव तो इसे मायोपहित है, इति न अखंड मायोपहितत्व से वह व्यावर्तकत्वात्, अखंड मायोपहित जो माया जीव है, माया प्रदेश रूप उपाधि से युक्त है, और माया तो अखंड मायोपहित है, माया अविद्या को एक मानेंगे तो माई मायावित्व ईश्वर में है, जीव में मायावित्व नहीं, ये दोनों व्यावर्तक एक व्यावर्तक हो गया, मायावित्व में मायावित्व रहेगा तो ईश्वर होगा, जीव में नहीं है। न से नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम इति विग्रह नित्यत्व अभावे विशेषोक्ति विरुद्ध, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतन नित्य अन्य जितने उनके अपेक्षा ये नित्य है, नित्यत्व न प्रसिद्ध अन्य शरीर के अपेक्षा ये नित्य है, तो विग्रह नित्यत्व अभावे विशेषोक्ति विरुद्ध, विग्रह नित्य नहीं होगा तो विशेष कथन क्या करना, इंद्र आदि का जो शरीर है उनमें भी ये नित्य है, वो अपेक्षिक नित्य किंतु ये वास्तव नित्य है शरीर में, और चेतन मानेंगे तो चेतन तो बराबर सब है ना, भी ये विग्रह नित्यत्व अभावे विशेषोक्ति विरुद्ध, इति न विग्रह अनंगीकार भी स्वरूप चैतन्य में आदाय उपपत्ति, विग्रह नहीं लेकर के भी सर्प चैतन को लेंगे तो उसमें नित्यत्वादि जो कहा गया है कल्पमात्र स्थाई आकाशादि नित्यत्वादि की अपेक्षा उत्कृष्ट नित्य कह सकते, आकाशादि जो नित्य उसकी अपेक्षा यह और नित्य है, तो कल्प रहने आकाशादि आकाशादि कल्प तक है, ये सृष्टि में आकाशादि की उत्पत्ति होती फिर प्रलय होता है, उसकी अपेक्षा माया विशिष्ट ईश्वर चेतन और अधिक नित्य, इतने में हो जाएगा सर्प चैतन्य ऐसे विग्रह ऊपर स्थित स्वरूप चैतन्य लेकर हो जाएगा। ना भी पूरा कल्प अपाय श्री अपाय, ना भी पूरा कल्प अपाय स्वकृतम उदरीकृत्य विकृतम इत्यादि महाप्रलय देहस्थ साक्षात स्थिति नित्य विग्रह सिद्धि। पूरा कल्प नाश होने पर परमात्मा क्या क्या स्वकृतम उदरीकृत सृष्टि को अपने पेट में रख करके विकृत हो गया। महाप्रलय में देव से साक्षात स्थिति, तो स्वयं ईश्वर रहने पर उदर में सब ब्रह्मांड रह जाएगा। तो देह का देह था महाप्रलय में, विग्रह था नित्य विग्रह सिद्धि। इतना सर्व विकार मूल कारण अविद्या है संस्कार आत्मा अवस्थान से उदरीकरण शब्दार्थत्वात्। उदर में रखने का अर्थ क्या है? सर्व विकार का मूल कारण अविद्या, अविद्या में ही सारा प्रपंच संस्कार आत्मा अवस्थान। उदर में रहा तो अविद्या में लीन हो गया। सर्व प्रकार जितने हैं विकार सब संस्कार हो रूप से सूक्ष्म रूप से अविद्या में लीन हो गया। ये उदरीकरण न से मुख्य अर्थ त्याग, उदरीकरण उदर में रखना मुख्य अर्थ, उसको छोड़ करके अविद्या में लीन कहती थी। तो यहाँ पे अर्थ से वक्तव्य होता है, तो आपको भी इसे मानना पड़ेगा महाप्रलय में, अन्यथा सकाल ब्रह्मांडस्य तद अनुप्रवेश मात्र न प्रलय सिद्धि। ऐसा नहीं होगा तो प्रलय कैसे होगा? सारे ब्रह्मांड पेट में घुस प्रविष्ट हो गया, तो उदर प्रवेश में अद्वैत में प्रविष्ट होना मात्र से प्रलय नहीं होगा। प्रलय का कारण रूपेण अवस्थान यत्तु सर्वे नित्या शाश्वताश्च देहास्तस्य महात्मनः परमानंद संदोह ज्ञान मात्रस्य सर्वदा। सर्वे नित्या देहा शाश्वत है, अपेक्षा वर्जित है, महात्मन ईश्वर से परमानंद संदेह परमानंदमय ज्ञान मात्रस्य सर्वदा इत्यादि साक्षात नित्यत्व उक्ति। उनका देह को नित्य कहा दिया। यदि तन्न प्रलय पर्यंत स्थायी दुख भोग अनायतन ज्ञान मात्र प्रधान देह प्रत्यया तद विवक्षित प्रत्यभावात्। प्रलय पर्यंत स्थायी होने से उसको नित्य कहा। दुख भोग अनायतन, दुख भोग का आयतन नहीं ऐसा उनका शरीर है, भोगायतन शरीर होता है। परमानंद संदोह कौन से ये हाँ दुख परमानंद संदोह जो कहा उसका अर्थ है दुख भोग का अनायतन, दुख भोग उनके शरीर में नहीं होता है। और ज्ञान मात्र श्लोक में आया परमानंद संतोहा ज्ञान मात्रा से सर्वदा। ज्ञान मात्रा का अर्थ है ज्ञान प्रधान देह प्रत्यय, ज्ञान मात्र प्रधान देह, ज्ञान मात्र है प्रधान ऐसे देह, उनका देह ज्ञान मात्र है। तो अति विवक्षित पर तो है तो विग्रह पर तो नहीं है। अतएव जड़ तत्व भिन्न, इसलिए जड़ उसे भिन्न भी है चेतन से। न च आनंद रूपम अमृतम यद विभाति आ प्रणखात सर्व एव आनंद मोदो दक्षिण पक्ष यदात्मक भगवान तदात्मिका व्यक्ति। किमात्मक भगवान? ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक ऐश्वर्यात्मक इत्यादि श्रुतेर भेदाभावेपि अहि कुंडल न्यायन विशेष बलाद विग्रहवत्व उपपति। न च आनंद रूपम अमृतम यद विभाति अमृत रूप आनंद रूपे अमृत जो विभातिवान होता है। आ प्रणखा सर्वैव आनंद नक से अग्रा से लेकर के सब सुवन आनंद रूपे है। मोदो दक्षिण पक्ष, मोद को दक्षिण पक्ष कहा। यदात्मक भगवान तदात्मिक शक्ति, भगवान जैसा है यद स्वरूप है उस स्वरूप अशक्ति भी तदात्मिका भगवान तदात्मिका व्यक्ति शक्ति नहीं व्यक्ति अभिव्यक्ति अपरिचित रूपात्मा तदात्मक है। किमात्मक भगवान? भगवान किमात्मक? ज्ञानात्मक ऐश्वर्यात्मक, ज्ञानात्मक है ईश्वर ऐश्वर्यात्मक ज्ञान स्वरूप ऐश्वर्य स्वरूप परमात्मा है। इत्यादि श्रुतेर भेदाभावेपि अहि कुंडल न्यायन विशेष बलात् विग्रहवत् उपपत्ति। तो स्वयं भगवान ज्ञानात्मक है, ज्ञान भगवान विग्रह में भेद नहीं है। तो भी अहि कुंडल न्यायन कुंडल अहि जब सर्प लपटी के हाथ में शरीर में कुंडल जैसे हो गया छोटा बड़ा हो जाता है। विशेष बलाद विग्रहवत्व उपपत्ति विग्रहवत्व हो जाएगा परमात्मा में। इति नवाच्यम आत्मनो ज्ञानानंद रूपत्व प्रतिपादन परत्वेन विग्रह प्रतिपादकत्वात्। आत्मा तो ज्ञान रूपे आनंद रूपे ये प्रतिपादन में तात्पर्य है, विग्रह प्रतिपादक नहीं। विचित्र शक्ति पुरुष पुराणम इत्यादि पुराण इत्यादि वाक्य से विचित्र शक्ति विचित्रा शक्ति इत्यादि वाक्य से आत्मनि एवं विचित्राश्च ही ये ब्रह्मसूत्र में आया। विचित्र है आत्मा में विभिन्न प्रकार आत्मनि एवं विचित्राश्च माया शक्ति के कारण वैचित्र कार्य होता है। सूत्र से ब्रह्मसूत्र है माया शक्ति वैचित्र प्रतिपादकत्वेन माया की शक्ति में वैचित्र उसका प्रतिपादन करने वाला है। आत्मशक्ति अप्रतिपादकत्व तात्विक आत्मशक्ति का प्रतिपादक नहीं है। आ प्रणखाद इत्यादेश लीला विग्रह अवच्छेदन सुखादि अभुक्तया उपपते लीला विग्रह है उसमें सुखादि भोग नहीं होता है सब प्रकाश रूप ही है। मोदो दक्षिण विपक्ष जो कहा इत्यादि आनंदमय कोश प्रतिपादक था ब्रह्म पर तो बात होता आनंदमय कोश का अवयव है ब्रह्म पर का नहीं नहीं श्रुत्युक्त तत्व मात्र न ब्राह्मण विग्रह रूपता श्रुति में कह दिया इतने मात्र से ब्रह्म में विग्रह ऐसा नहीं ब्रह्मे वेदम सर्वम पुरुष वेदम सर्वम इत्यादि श्रुतिया प्रपंच रूपता भी ब्रह्मणी आपद्य यदि श्रुत्युक्त मात्र न मानेंगे तो ब्रह्मे वेदम सर्वम ब्रह्मे वेदम सर्वम श्रुति सर्वम कर ब्रह्म तो अर्थात ब्रह्म में प्रपंच रूपता की व्याप्ति हो जाएगी। एकदम प्रपंच है सब ब्रह्म है तो ब्रह्म भी सब प्रपंच हो जाएगा। स्वरूपानंदेव नित्यत्ववद पराधीनत्ववच्च विग्रह तो कल्पना से परिभाषा मात्रत्वात् स्वरूपानंदे एवं नित्यत्ववद नित्यत्व स्वरूपानंद में अपराधीनत्ववच स्वरूपानंद पराधीन नहीं अपराधीन है। इस प्रकार विग्रह तो जो स्वरूपानंद को ही नित्य कहा और अपराधीनत्व उसमें कहा अपराधीनत्व नहीं स्वतंत्र है। इस प्रकार विग्रहत्व कल्पना से पारिभाषा मात्रत्वात् स्वरूपानंद में नित्यत्व रहेगा नित्य आनंद अपराधीन स्वयं प्रकाश सब एक है तो ये परिभाषा केवल है विग्रहत्व कल्पना से परिभाषा मात्रत्वात् केवल से परिभाषा कल्पना करते हैं कि विग्रह है किंतु विग्रह तो आनंद रूप हो गया नित्य रूप है नित्य परमानंद स्वरूप हो गया तो विग्रह नहीं है। मनमते भी ब्रह्मातीत से ब्रह्मसत्ता समान सत्ता कृत्व अभिमात से ब्रह्मण निषेध अंगीकारा हम भी ब्रह्म से अतिरिक्त का निषेध करते हैं। ब्रह्मसत्ता समान सत्ता कृत्व अभिमत से ब्रह्मसत्ता से कि समान सत्ता का ब्रह्म से अतिरिक्त हो पारमार्थिक हो उसका हम निषेध करते हैं। ब्रह्म से भिन्न हो ब्रह्मसत्ता समान सत्ता को हो ऐसे कोई वस्तु हो उसका ब्रह्म में हम निषेध करते हैं। विग्रह मानेंगे पारमार्थिक कहेंगे उसका हम निषेध करते हैं। अब ब्रह्म सत्ता से अतिरिक्त नहीं हो ब्रह्म रूप कहेंगे तो कोई आपत्ति नहीं। न नैसा तर्केण मतिराप नैया इति तर्कागम्य तो उक्त्या आत्मनैव विग्रहवत्व तर्कगम्य नहीं है। नैसा तर्केण मतिराप नैया कहने से आत्मा में विग्रहवत्व तर्क से सिद्ध नहीं होगा प्रत्यक्ष होगा विग्रह। निर्विशेषात्मनैव तर्कागम्य तो उक्ते जो उनका विग्रह तर्कगम्य नहीं खाली प्रत्यक्ष होता है ऐसा नहीं। जो निर्विशेषात्मा है तर्कगम्य नहीं है आत्मन विग्रहत्व तर्कागम्य तनुते आत्मा में जो विग्रह है वो तर्कागम्य है परमात्मा का विग्रह तो है किंतु तर्कगम्य नहीं है ऐसा नहीं कहा गया। तर्कागम्यत्व से अनुते अरूपत्व ने चाक्षुषत्व प्रसिद्ध अरूप है तो परमात्मा का विग्रह चाक्षुष नहीं होगा। पिशाचादिवत अंतर्धान आदि शक्तिया अनुपलम्ब समर्थन से अप्रसत समर्थन तत्व पिशाचादि के समान अंतर्धान आदि शक्ति है शक्तिया अनुपलम्ब समर्थन से अनुपलम्ब अंतर्धान हो जाता है अंतर्धान अनुपलम्ब समर्थन से अप्रसत समर्थन तत्व पिशाचादिवत अंतर्धान शक्ति है वो तो रूप यदि नहीं तो चाक्षुष नहीं होता है। चाक्षुष जब नहीं होता है तो अंतर्धान होने के लिए कहना क्या जरूरत है वो अनुपलम्ब समर्थ है ये कहना अप्रसत पर समर्थन प्राप्त ही नहीं। जब रूप नहीं तो दर्शन नहीं होता है उपलम्ब नहीं होता है और पिशाची के समान जब चाहे वह अनुपलम्ब हो जाएगा और रूप नहीं तो उपलम्ब नहीं हुआ चाक्षुष नहीं होगा। विग्रह पक्ष अपाणिपाद इत्यादि श्रुति विरुद्ध सुक्तत्वाच विग्रह मानेंगे तो अपाणिपाद पश्चिम चक्षु सुनती है तो निषेध किया गया इसलिए विग्रह नहीं। न च अदुखम असुखम इत्यादि प्राकृत, अदुखम असुखम का विज्ञानम आनंद ब्रह्म तो आनंद ब्रह्म है, और असुखम कहें तो सुख नहीं, इतने सुख का निषेध किया गया, तो अर्थ क्या होगा? प्राकृत सुख निषेध हो तो प्राकृत सुख परमात्मा में नहीं, स्वयं सुख रूपे जो विषय सुख है प्राकृत सुख वो परमात्मा में नहीं, उसका निषेध किया। स्वयं तो सुख है, न सुखम असुखम का नहीं, स्वयं आनंद रूप है। अत्रापि प्राकृत अवयव निषेध परता, जहाँ अवयव निषेध के अपाणिपाद इत्यादि उसके क्या कहेंगे? प्राकृत लौकिक अवयव परमात्मा में नहीं, जन्म कर्म समय दिव्यम, अलौकिक उनके हाथ पद है, प्राकृत नहीं है, उसका निषेध कर दिया। अन्य प्राकृत अवयव निषेध परता, अन्यथा ऐसा नहीं करेंगे तो श्रृणोति पश्यति वाक्य से विरुद्ध, यदि वस्तु अवयव है ही नहीं, चक्षु आदि नहीं है तो श्रृणोति पश्यति कैसे बनेगा? इसलिए प्राकृत अवयव नहीं, अवयव तो है प्राकृत नहीं, ये पूर्व पीछे कहता है, न वाच्यम सिद्धांत कहता है। आनंदादि रूपता प्रतिपादक श्रुति विरुद्ध न तत्र संकोचवद अतर संकोच कारण अभावत, आनंद रूप कहा गया, आनंद कौन से असुखम नहीं होगा, प्राकृत सुख दुख नहीं, ऐसा संकोच करना पड़ेगा क्योंकि आनंद रूप का श्रुति का विरुद्ध होने से असुख श्रुति का संकोच हुआ। वस्तुतः संकोच भी नहीं होता है क्योंकि आनंदम ब्रह्म, असुखम कहेंगे असुखम का अर्थ न सुखम असुख नहीं नहीं बहुबरी अद्यमा अविद्यमान सुखम, इसमें जो स्वयं आनंद है उसमें सुख है क्या? रूप में रूप है ना नहीं, सुख का सुख है ना नहीं, आनंद रूप ब्रह्म में सुख है नहीं, तो आनंद सुख को असुख कहा जाएगा, जो सुख है वह असुखम, रूप को निरूप कहा जाता है, रूप निरूप है ना, घट अघट होगा, भूतलम अघटम, घटो अघट होती, जिस भूतल घट नहीं उसको कहते अघटम भूतलम, जिस घट दूसरा घट नहीं वो घट अघट, वायु में रूप नहीं तो वायु हो गया अरूपम, अरूप है वायु, अरूप में रूप है क्या? नहीं तो रूप भी अरूप हो गया, नहीं होगा। सुख में सुख नहीं तो सुख में सुख है क्या? तो सुख असुख हो गया, सुखम असुखम अविद्यमान सुखम यस्मिन, न समास करें तो नहीं होगा किंतु बहुबरी हो जाएगा, वहाँ संकोच हो जाता है। सुख सुख स्वरूप जो ब्रह्म है उसमें सुख है ना नहीं, नहीं सुख सुख शून्यत्व है, असुख का तो सुख शून्यत्व, हाँ तो वास्तव संकोच नहीं, तो भी संकोच हो अत्र संकोच कारण अभावात, यहाँ संकोच करने का कारण नहीं तो यहाँ है ही नहीं, चक्षु आदि अचक्षु अपाणिपाद में पाद पाद नहीं है, प्राकृत क्यों करेंगे? श्रवण दर्शन एवं शब्द रूप साक्षित्व मात्र न उपपत्ति न तद्विरुद्ध पश्यत अचक्षु श्रृणत अकर्ण, श्रवण करता है दर्शन करता है परमात्मा जो कहा, शब्द रूप साक्षी तो मात्र शब्द का साक्षी है इतने मात्र से हो जाएगा, इंद्रिय होना चाहिए अवयव होना जो कोई जरूर नहीं है, अन्यथा त्वन्मते भी ब्रह्मणि चक्षुरादि साध्य ज्ञान अंगीकारण, ब्रह्म परमात्मा को चक्षुरादि साध्य ज्ञान है या नहीं? चक्षुर इंद्रिय जन्य ज्ञान परमात्मा को परमात्मा का है या नहीं? जब तो जन्य ज्ञान नित्य ज्ञान मानते हैं, चक्षुरादि साध्य ज्ञान नहीं मानते तो फिर विरोध होगा, फिर चक्षुरादि मानने का क्या जो है? चक्षुरादि साथ ज्ञान नहीं तो, अतएव अरूप अप्राकृत चेती स्मृत्या एव अरूप श्रुतिगम्योक्ति, अरूप अप्राकृत ऐसे स्मृति में कहा गया, अरूप श्रुतिगम्योक्ति नहीं गति, अरूप श्रुति गति होते, अरूप श्रुति की गति कही गई, अरूप का अर्थ क्या है? प्राकृत रूप नहीं, अरूप अप्राकृत कहने का अभिप्राय परमात्मा में प्राकृत रूप नहीं है, न अरूपमित रूपमात्र निषेध, रूपमात्र अविद्यमान रूपमिश्य सामान्य रूप का निषेध नहीं, तो फिर किसका निषेध? प्राकृत रूप का निषेध, प्राकृत क्यों कहा? अरूप अप्राकृत अप्राकृत सम व्यवहार सा व्यवहार से अप्राकृत शब्द के समीप उच्चारण करने से यहाँ प्राकृत रूप नहीं है, न कि रूप मात्र का निषेध ही निरस्तम स्मृते रूपास्य परत्वेन ज्ञेय ब्रह्म प्रतिपादिका श्रुते संकुचित कारणभावत। ये जो स्मृति है उपास्य पर के उपास्य में कुछ कह दिया, किंतु ज्ञेय ब्रह्म प्रतिपादिका श्रुति का संकोच करने में स्मृति में कोई कारण नहीं है, स्मृति से संकोच नहीं होगा। श्रुति स्मृति और अतुल्य बलत्वाच, श्रुति और स्मृति दोनों समान बल है, बल तो श्रुति में अधिक है। प्रत्युत यदृश्यम इत्यादि न पर विद्या विषय से विग्रह तो निषेध किया गया, यद तद अदृश्य कह करके पर विद्या का विषय कहा, विग्रहवत्व प्रतिपादन विरोधाच प्रत्युत यदृश्य इत्यादि न पर विद्या विषय से विग्रहवत्व प्रतिपादन विरोधाच। पर विद्या का जो विषय होगा उसे विग्रहवत्व नहीं हो सकता है, प्रतिपादन विरुद्ध होगा। किंच भगवत विग्रहो न नित्य महत्व सती रूपवत्वात् विग्रहवत्वात् अनुमान करते भगवत विग्रह नित्य नहीं है, विनाशी है। महत्व सती रूपवत्वात् रूपवत्व यदि हेतु केवल करेंगे, तार्किक लोग कहेंगे जल परमाणु में रूप है, तेज परमाणु रूप है, रूपवत्वम जल परमाणु तेज परमाणु के में आ गया, उसमें यत्र यत्र रूपवत्वम तत्र तत्र विनाशित्वम जल परमाणु के रूप में, जल परमाणु तेज परमाणु परमाणु विषयन विनाशी है ना, नहीं जल परमाणु तेज परमाणु विनाशी है नहीं, उसमें रूप है ना नहीं। यत्र यत्र रूपवत्वम तत्र विनाशित्वम व्याप्ति बनेगी, विचार होगा। इसलिए हेतु में केवल रूपवत्व नहीं देकर के महत्व सति रूपवत्ता क्या हेतु दिया, परमाणु में रूपवत्व रहेगा, महत्व महत्व सति रूपवत्व परमाणु में है या नहीं, या त्रिणु के है, त्रिणु के रहेगा, त्रिणु के में महत्व सति रूपवत्व त्रिणु के में है, महत्व सति रूपवत्व त्रिणु के में रहेगा या नहीं रहेगा, त्रिणुके में महत्व है क्या, त्रिणुके महत्व है, त्रिणुके में महत्व रहेगा नहीं रहेगा, ये तर्क के अनुसार बोलना पड़ेगा। महत्व अंदर बड़ापना ऐसा नहीं, इतने बड़ा ऐसा नहीं, नहीं महत्व परिमाण का विभाग किया गया। अणु महत्व दीर्घ रहस्व परमाणु मन में परमाणुत्व परम ह्रस्वत्व, द्व्यणुक में मध्यमाणुत्व मध्यम ह्रस्वत्व, त्रियाणुक में मध्यम दीर्घत्व मध्यम महत्व, त्रियाणुक से लेकर के हिमालय आकाश आदि सब महान है, त्रियाणुक भी महान है। त्रियाणुक परिमाण क्या है, महत्व परिमाण उसमें है। द्व्यणुक में अणुत्व परमाणु में द्व्यणुक में अणुत्व ह्रस्वत्व, और त्रियाणुक से लेकर के दीर्घत्व और महत्व तो त्रिअण के भी महत्व है। कहाँ महत्व रह गया, हाँ इसलिए महत्व सत्य दे दिया विशेषण, परमाणु में महत्व रहता है, महत्व सत्य रूपवत्व परमाणु में महत्व नहीं रहेगा, नहीं रहे त्रिअण के अंदर महत्व रहेगा, महत्व सत्य रूपवत्व जहाँ जा रहेगा वहाँ विनाशित हो, त्रिअण के में महत्व रहेगा, त्रिअण के महत्व रहेगा रूप रहेगा, तो महत्व सत्य रूपवत्व हेतु रह गया त्रिअणुके में, और साध्य विनाशित हो या नहीं है, तो व्यविचार हुआ नहीं हुआ। अब परमाणु में रूपवत्व रहेगा महत्व, तो हेतु नहीं रहा परमाणु में, हेतु नहीं रहा और विनाशित रूप साध्य भी नायक लोग विनाश नहीं मानते, नित्य मानते, हेतु नहीं रहा साध्य भी नहीं रहा तो क्या दोष है, दोष नहीं। विग्रहवत्वाद महत्व सती रूपवत्वाद एक हेतु विग्रहवत्वा भगवत विग्रह न नित्य विग्रहत्वात् चैत्र आदि विग्रहवत विग्रह जितने कोई नित्य नहीं, नित्यता बोधकत्व अभिमत श्रुतिर अन्यता सिद्धिरुक्तत्वाच, नित्यता बोधक जो श्रुति है इसको अन्यता सिद्ध उपासना के लिए कह दिया। विग्रह नित्य नहीं है। न च प्राकृतत्व उपाधि, इसे अनुमान में उपाधि पूर्व पीछे कहता है। भगवत विग्रह न नित्य महत्व सत्य रूपवत्वाद घटाधिवत, इसमें उपाधि देता है। क्या उपाधि देता है? प्राकृतत्व। यत्र यत्र विनाशित्वम घटादि में वहाँ प्राकृतत्व रहेगा रहेगा। जहाँ जहाँ महत्व सत्य रूपत्व तत्तर प्राकृतत्व है या नहीं? कहाँ त्रियन के में महत्व सत्य रूपत्व रहता है, वो प्राकृत है। प्राकृतत्व उपाधि, प्राकृतत्व का अर्थ प्रकृति से जात प्रकृत होता के दिया है। नित्यता बोधक तो अभिमत स्थित है ना, न से प्राकृतत्व उपाधि प्राकृतत्व। हाँ जहाँ जहाँ अच्छा हाँ विग्रह के ठीक है नहीं। पहले देखो साध्य, साध्य रह गया घटा आदि में, क्या रह गया? विनाशित्व रहा, साध्य विनाशित्व रहा और उसमें उपाधि प्राकृतत्व रह गया। किंतु भगवत विग्रह में विग्रह विग्रह तो रहेगा, विग्रह में विग्रह तो रहेगा किंतु प्राकृतत्व नहीं रहने से साधन का अव्यापक हुआ, उपाधि हो जाएगा प्राकृतत्व। तो सिद्धांतिकता साधन व्यापकत्व आता, साधन का भी व्यापक हो जाएगा। विग्रह में भी प्राकृतत्व रहेगा, विग्रह में विग्रह तो रहता है तो वहाँ प्राकृतत्व नहीं रहता, कैसे निश्चय होगा? संधि तत्व प्राकृतत्व रहेगा। विग्रह में जब अनुमान करते हैं विनाशित्व तो प्राकृतत्व भी अनुमान हो जाएगा, इसे साधन का व्यापक हो जाएगा। सवयवत्वादपि न नित्यत्वम, विग्रह भगवत विग्रह न नित्य सवयवत्वाद घटपद सवयत्व से ही नित्य नहीं होगा। न च श्रुति बलात् क्वचित सवयपि नित्य, श्रुति प्रमाण होने से कहीं सवयव भी नित्य हो जाए, इति न श्रुति अन्यथा सिद्धोक्तत्वात्। श्रुति में जय कहीं कहीं यदि कह दिया सवयव, वो सवयव से नित्य नहीं होगा, ईश्वर का विग्रह जैन कहाँ कर दिया सवयव नित्य, वो नित्य तो आपेक्षिक नित्य को लेकर के प्रलय काल तो रहता लेकर के कह सकते, नहीं तो अवयव विशिष्ट उपलक्षित आत्मचैतन्य नित्य है। विग्रह से उपलक्षित चैतन्य को नित्य कहेंगे, विग्रह को नहीं। ननु अवयव उपादानम चेत, अवयव का तो उपादान कारण ब्रह्म विग्रह नास्ति एव, ब्रह्म विग्रह उपादान कारण कुछ ही नहीं, अवयव ही नहीं। एक देश मात्र चेत गगनात्मादि व्यभिचार, अवयव का अर्थ यदि एक देश करेंगे तो गगनात्मादि में भी एक देश तो है किंतु तो नित्य नहीं है। आप कहते सवयव होने से नित्य है, किंतु सवयव एक देश यदि गगनात्मादि में एक देश है किंतु तो नित्य मानते तार्किक लोग, व्यभिचार होगा। तयरपि एक देश सत्वात् गगनात्मादि में भी तयरपि एक देश सत्वात्, एक देश है ननु अवयव उपादान मिति चेत। पहले हो गया अनुमान किया था सवयवत्वाद अपि न नित्यत्वम, सवयव होने से नित्य नहीं है ब्रह्म विग्रह। अवयव का अर्थ उपादान करेंगे, सवयव होगा तो सोपादान होगा तो नित्य नहीं होगा, इति चेत ब्रह्म विग्रह नास्ति एव, ब्रह्म विग्रह में सोपादान को तो ही नहीं तो हो गया उपादान कारण नहीं है। एक देश मात्र कहेंगे, अवयव का अर्थ एक देश कहेंगे तो गगनात्मा तो व्यभिचार, गगनात्मा दे क्या है एक देश, हाँ एक देश नहीं रहता है, एक ना एक देश नहीं रहेगा तो नित्यत्व सवयवत्वाद न नित्यत्वम, जहाँ नित्यत्व है वहाँ सवयवत्व नहीं रहेगा। गगनात्मादि में एक देश है, उनके भी घट संयोग आकाश आदि को एक देश है, एक विग्रह में अनित्य तो करने के लिए हेतु है सवयवत्व, जो कहा अनुमान किया सवयवत्वादपि न नित्यत्व, ये जो दिन है सावयवत्वादपि न नित्यत्वम भगवत विग्रह विनाशी सावयवत्वात न नित्य सावयवत्वात ये अनुमान है। सावयवत्वात न नित्यत्व से जो अनुमान दिया है उसमें जो सावयवत्व है उसी सावयवत्व का तो सावयव नित्य इसने हो गया ननु सावयवत्व में जो नित्यत्व अवयव उपादानम चेत पूर्व पक्षी का तो अवयव का तो जी उपादान करेंगे तो ब्रह्म का विग्रह में उपादान कारण कोई नहीं है तो सावयवत्व नहीं होने से अनित्यत्व सिद्ध नहीं होगा। सावयवत्व से अनित्यत्व सिद्ध करना चाहते हो किंतु सावयव का तो सोपादान ब्रह्म का जो परमात्मा का विग्रह है पूर्व पक्षी कहता है उसमें सोपादानत्व नहीं हो तो नित्य है उसका कोई उपादान नहीं है नहीं तो फिर अनित्यत्व सिद्ध नहीं होगा। और एक देश मात्र यदि कहेंगे ब्रह्म का सावयव का थे एक देश मात्र जहाँ रहेगा सावयव होगा वो अनित्य होगा किंतु हाँ पूर्व सिद्ध पूर्व पिछी कहता है गगन आत्मा आदि में सावयव तो रहा किंतु वो नित्य अनित्य नहीं है नित्य है। गगन आत्मा में क्या रहा सावयवत्व सावयवत्व रहा किंतु अनित्यत्व नहीं रहा। सावयवत्व कैसे रहा गगन घट का संयोग घट गगन का संयोग घट आत्मा का संयोग होता है नहीं घट आत्मा का जो संयोग हुआ वो पूरा आत्मा में संयोग होता है घट का एक देश में होता है घट आकाश संयोग एक देश में हुआ अर्थात तो गगन आत्मा आदि में एक देश तो रहा किंतु अनित्यत्व नहीं रहा नित्यत्व रहा व्यभिचार तयोरपि एक देश सत्वात उसमें भी एक देश है किसमें गगनात्मा में न से उपादान अतिरिक्त से एक देश से अभाव जो एक देश गगना है उपादान अतिरिक्त एक देश नहीं है। विग्रह में तंतुपट में क्या है उपादान तंतु है उससे अतिरिक्त कोई एक देश पट में नहीं है। उपादान तंतु अन्य हस्तवित्तस्त्यादि परिमाण से एक देश से पटादु अनुभव पटादि में क्या है उपादान से अतिरिक्त एक देश है पट में उपादान क्या है पट का तंतु तंतु से अन्य होता है हस्तवित्तस्त्यादि परिमाण हाथ एक वित्तस्ति परिमाण वो एक देश है ना नहीं तंतु पट के अपेक्षा हस्तवित्तस्त्यादि परिमाण एक देश पट में है पट में एक देश है किंतु ब्रह्म विग्रह में नहीं है। इति चेत न उपादान तंतुनामेव हस्तवित्तस्त्यादि परिमाणवताम अनुभवात तो जो उपादान तंतु से अतिरिक्त हस्तवित्तस्त्यादि परिमाण पट में तो है किंतु विग्रह ब्रह्म में नहीं ये पूर्व पक्षी कहता है किंतु पट में भी उपादान जो तंतु है वही तो परिमाण है हस्तवित्तस्त्यादि परिमाण वाले कौन हुआ तंतु हो गया तो तंतु से भिन्न कौन परिमाण हुआ गगनादु संयोगित्वादिना यद एक देश साधनम तदिष्टमेव आप गगन में संयोग होने के कारण एक देश साधन करते हो एक देश साधन करते हो किंतु नित्य मानते हो हमको तो एक देश साधन करते हमको इष्ट है अस्माभिस्तत्र सावयवत्व अनित्यत्व और अंगीकारात हम आकाश को सावयव भी मानते हैं और अनित्य मानते हैं। पूर्व पिछले क्या था गगनात्मा व्यभिचार सावयव तो रहता है संयोग होने के कारण सावयव किंतु सावयव होने पर भी अनित्य नहीं नित्य मानते हैं तो कहते हैं गगनादि में सावयव तो रहता है अनित्य तो भी रहता है ऐसे कोई व्यभिचार नहीं। यत्व आत्मनि सुख दुख और देश भेदन प्रतीत एक देश साधन आत्मा में सुख दुख प्रतीत होती देश भेदन एक देश साधन आत्मा में भी सावयव तो करेंगे शिरो में वेदना पाद में वेदना शिरो में शिशुकम शिरसी वेदना पाद में सुखम कहीं सुख है पानी में गर्मी के समय लगा है तो पाद में ठंडा है सुख है शिरो में गर्मी है तो सुख दुख वेदों ने प्रतीत होने से आत्मा में सुख दुख होगा तन्न सुख दुख और अंतकर्णगतया तदगतः पहले सुख दुख आत्मा में सिद्ध हो तो एक देश में सुख एक देश में दुख कह करके आत्मा का अवयव सिद्ध करेंगे सुख दुख तो अंतकर्ण में ही तद्गत भाव था आत्मगत तो ही नहीं न से गौर अनादि अंतवती इत्यादि श्रुत्या अनादि नित्याय अपि प्रकृति है सत्व रजस्तम रूप एक देश दर्शनात् व्यभिचार गौर अनादि अंतवती, इस श्रुति कहती अनादि अंतवती का तो आदि अंतरहित गौ इति अनादि नित्यायापि प्रकृति है। ये प्रकृति है, अनादि है, नित्य है, नित्याया अपि प्रकृति है। सत्व रजस्तम रूप प्रकृति तो अनादि है और नित्य है, किंतु उसका तो एक देश है सत्व रजस्तम रूप। गौ शब्द से प्रकृति माया को लिया, अनादि आदि अंत रहित है किंतु सत्व रजस्तम रूप एक देश रहता है। तो एक देश रहने मात्र से अनित्य किस होगा, प्रकृति तो नित्य है किंतु एक देश है, व्यभिचार हुआ। तो एक देश रहने से सावयवत्व न अनित्य तो सिद्ध नहीं होगा। इति नवाच्यम प्रकृत नित्यत्व अभावात्, प्रकृति में सावयवत्व है किंतु नित्यत्व है, इसको लेकर के पूर्व पिछले ने व्यभिचार कहा। वेदांती प्रकृति को नित्य मानते हैं, सावयवत्व है अनित्यत्व मानते हैं, प्रकृत नित्यत्व अभावात्। और अविद्या अतिरिक्त प्रकृति अभावाच, अविद्या से अतिरिक्त कोई प्रकृति है ही नहीं, नित्य कौन होगा। न च अविद्या में व्यभिचार, अविद्या में व्यभिचार कहेंगे, अविद्या में व्यभिचार कैसे होगा, सावयवत्व है किंतु नित्यत्व है, क्या नित्यत्व नहीं, तस्यापि अनित्यत्व न व्यभिचार अभावात। अविद्या नित्य है अनित्य है, अविद्या सादि सादि है अनादि है, अनादि है नित्य है अनित्य है, अनित्य अविद्या ज्ञान से निवृत्त है ना, अनादि भावते सति ज्ञान निवर्तितम अनित्य है, अनित्य है। न च जीवानामपि द्रोणम बृहस्पतिर्भागम द्रोणी रुद्रांश संभवम दुर्वासा शंकरस्य अंश इत्यादि न अंश होते। जीव को भी अंश कहा गया, ईश्वर के लिए क्या कहना, अंश कहा गया, शंकर से ईश्वर का अंश जीव है। द्रोणम बृहस्पतिर भाग बृहस्पति का अंश है, और द्रोणी रुद्रांश से उत्पन्न हुआ, दुर्वासा शंकर के अंश इत्यादि न अंश कहा गया। जीवाना अभी अंश होते, यस्यायुता युतांशे विश्वशक्तिरवस्थिता परब्रह्म स्वरूपस्य प्रणमामि तमव्ययम्। विश्वशक्ति यस्य परब्रह्म स्वरूपस्य अयुतायुतांशे भी, अयुत के अयुत अंश में भी सारा ब्रह्मांड शक्ति है, तम अव्ययम् प्रणमामि, तो परमात्मा के अंश में शक्ति है। विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थित हो जावेत, तो परमात्मा सावैवे इत्यादिना ईश्वर से अपि अंश उक्तेर जीवेश्वर व्यभिचार। जीवेश्वर दोनों में अंश है किंतु तो नित्य है, सावयवत्व होने पर नित्य तो नहीं होता, सावयवत्व ने कैसे अनित्यत्व सिद्ध करेगी विग्रह में। इति नवाच्यम, क्योंकि सिद्धांति कहता है ईश्वर का विग्रह अनित्य सावयवत्वात् घटवत्। तो ये पूर्व ऋषि कहता है ईश्वर जीव में सावयवत्व है, होने पर भी वो नित्य है, व्यभिचार नहीं होगा, नहीं व्यभिचार हो जाएगी। सावयवत्व रहने पर भी नित्यत्व रहा, अनित्यत्व नहीं रहा, तो व्यभिचार है ना, नहीं है तो किसका है, तो सिद्धांति का क्या है, तो ये सावयवत्व क्या करने के लिए, ब्रह्म विग्रह अनित्य सिद्ध करने के लिए है, तो ये सावयवत्व। पूर्व ऋषि कहता है सावयवत्व तो ईश्वर जीव में है किंतु अनित्यत्व नहीं है, इसलिए व्यभिचार होगा। इतने नवाच्यम आत्मनो अंशस्य औपाधिकतया स्वाभाविकता अभावात, आत्मा में जो अंश का औपाधिक है वास्तव नहीं है। द्रोणादि शरीरावच्छिन्न हे बृहस्पति शरीरावच्छिन्न मनोजन्य है, उपाधि को लेकर के अंशांशी भाव है। त्वन्मत जीवानाम अनुरूपता, जीव तो अनुरूप है, स्वाभाविक अंशाभाव है ना, अनुजीव है ये, वो किसका अंश कैसे होगा, स्वाभाविक अंश काल्पनिक अंश से वक्तव्यता, जीव को काल्पनिक अंश मानोगे, स्वयं अनुरूप है, मन परमाणु रूप है, वो किसका अंश ही नहीं है, जीव अनुरूप है। एतन भगवल्लोकादेर नित्यतम उपास्तव, भगवत का जो लोक है वैकुंठादि वो नित्य है, ये भी निरस्त हो गया, काल्पनिक लेकर के होगा, उपाधि का नित्य तो है वास्तव नहीं। अतो ही वैष्णवा लोका नित्यास्ते चेतनात्मका मत प्रसादात परम शांति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम। वैष्णव लोक नित्य है, चेतनात्मक आवरण रहित चेतनात्मक उसको प्राप्त करके शाश्वतम स्थान प्राप्स्यति, अर्थात लोक स्थान नित्य है इत्यादि आगम विरोध है न, तस्य अवान्तर प्रवेश तत्व परता जो आगमन दिया है नित्यत्व दिया है अवान्तर प्रलय है मतलब प्रलय सब का छोटे छोटे का प्रलय होने पर भी वैकुंठ आदि का और वैष्णव लोक का प्रलय नहीं होता है। महाप्रलय में तो प्रलय हो जाएगा, अवान्तर प्रलय में ब्रह्मलोक रहता है तो नित्य नहीं होगा। तस्मा निर्गुणम निराकारम ब्रह्म इति सिद्धम, ब्रह्म निर्गुण और निराकार सिद्ध हुआ। ओ